سورة الانفطار په دې سورت کې مقصد هغه دا جمله ده علمت نفس ما قدمت واخرت افسوس په خپل اعمالو باندې تحسر العباد تحسر الانفس على الاعمال په عملونو باندې افسوس هغه عملونه چې د کړي دي پای به افسوس کوي چې دا ولې مې غلط کول نو دارنګ افسوس کول په عملونو نیکو باندې چې دنه پاتې شوی دي ایمان یې پرې خوسته دي توحید یې پرې خوسته دي نیک عملونه پرې خوسته دي په هغه افسوس التا افسوس پاک عملونه چې د حاضر کې چې دا ولی کم دي اولی خراب دي نو دلته وای چې افسوس بکې پاک عمل چې د دنه پاتې شوی دی هغه چې کړی دی چې ولی ما ایمان پرې خوده ولی نیک عملونه ما پرې خودل نو د سعود کې موضوع د افسوس ده د قیامت احوال الله راوړي بیا د انسان افسوس بیا الله پاک انسان ته رټنه ورکړې ده چې ته چې دا کفر کې او دا بد عملونه کې په الله دې ځان دوکه کړی دی په ملایکو باندې دوکه ملایک هم شته دی ستا په سر ولاړ دي والله تعالی هم دی د دې الله مخامخ ولی دا ناروا کارونه کې لګي حال دا چې ملایک ستا عملونه لیکي او سبب الله تعالی ته پیش کیږي یو درنې ورځ ته ورځي چې په هغه ورځ به صرف د الله واکې د بل چا بنی بیا بسکي ډېر خو سرت دی دا هم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت كلاچ اسمان وچوي ديګه بچودونه وشي اورا پریوزي با او كلاچ استوري اغرا ودړي د استور درادرودل وجه د اسمان باندې وځي تغير راش او دا به د اسرائیل سره د شپېلې د وژنې دي کی او کله چې دریابونه روان کړی شي ټول دریابونه به یو شي او اور به واخلي به فجرت باندې روان بکړی شي زیبه او د جهنم اور به ته الله جوړ شي او د ازمه کبې څخه خالی کی روان بشي د اول به به اور جوړ شي واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت او کله چې قبرونه والا را پاسول شي ټول انسانان د حشر په میدان ودرېدل پته بولگی هر یو نفس دا چې د سمخ کې لري واخره دا چې سیروس تکړی دي د دې درې معنی سره د قیامت کې مو بیان کړل قدمت مخکینی عملونه اخر درستنی عملونه قدمت چې کمی کړی دي اخر چې کمی پری خوستی دي نی دي کړی قدم مخ کې لري یعنی کړی دي واخره چې تاخیر به کړی نی دي کړی نو دا په پای باندې پوهه بشي چې دا کار ما ولې د شي کاو او دغه مې ولې پری خو دا دار قدم چې کوم ژوندګي کې کوم امونه مخې لګري د اخرت او اخرت د مرګ نه وروسته چې کوم امونه پرې خوځي په دې ټول به پويش پته به وته ولګي چې دا څومره کم دی دا څومره بد امونه ما کړی دي نه افسوس به کوي پاره باندې نو صلی الله پاک موږ انسانان ته وایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الله موږ ته وایي دا بد امونه مکوي خو دا راستا په سر الله دی او به ملایک دي او ارث لیکلی کیږي او سبا الله لورزی لګ احتیاط وکړه په دا غرض به افسوس نه کې الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم انسان كم يشيد ككړي په خپل رب باندې چې عزت والا ده غرور کې واچولې په الله باندې عبد الله بن عمر به خبره کوله چې غره والله جهله قسم په الله دا انسان چې دوکه کړی دی د خپل جهالت او ناپوهي دوکه کړی په الله باندې دا ناپوهی دی د الله شان نه پیژني قدر نو ځکه په الله دوکه دی کله پې کفر کوي کله شرک او کله د هغه مخامخ زنام کوي کنځل هم کوي بد الفاظ هم وایي حرام هم خوري قتل هم کوي لګي دی الله وایي مه کوه دای کوي الله ورته مخامخ ګوري په هغه پروا نه لري دا په الله دوکه دی دا هغه الله د پکړ نه د هغه د ټنګ نه لري الله آزاد دی چې دې پیدا کړی د نشنه وجود ته راوت فسواک اندامونه دله برابر کړل فعدلک او به نورم پسې برابر کړی دن اخلاط پتا کې برابر کړل اخلاط دغه ته وای صفرا سودا بلغم دا ټول شین الله کې برابر کړو وینه دا ټول په یو اندازه باندې واچول اوس که صفرا ډیر شي سړی بس نه جوړ شي که سودا ډیر شي که وینه ډیر شي بلډ پریشر بیماری جوړه شو لاله ناغ الله چې د نس نه وجود تر اوسه د اندامونه الله درکړي دا څنګه د پوزه دله داسې پیدا کړی چې دولیو شي درې لوشته وګدای نا اله د مخسر برابر الله پیدا کړل سر دونه غټ نه دی چې د بساړې په مقدار دا څنګه ده فعدلک او بیا دا اندامونه د برابرونه بعد دنه هغه شین هم دله برابر کې په صاحب بدن کې کم دنه پراته دي هغه مواد دله برابر او بیا فی ای صورت ما شارک په کم یو شکل چې د الله خوا قوانه ته جوړ کړلې رکبه کې ترکیب استاو کې جوړ کړلې شکرونه دله در کوم چې د الله خوا خوا انسان واګ دی کنه دنه د مور خپل نو کوم ځا چې ستا خالق دی ستا دندامونو جوړون کې دی ستا دنه په بدن کې د موادو برابرون کې دی شکل در کون کې ده پدې چې الله مدو کېږي چې بده الله ته کفر کې ده دنا فرمانی کې كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا ردع دا معنى دا دا جدا دو كشوية دا الله دا كرم دو وجنا ندي بل كدا منكر دا خيرت دي كلا يوم مطلب دا دي هيت شريد دلر ندي دو ككده كرم دا الله شد الله كرم دو وجنا دا دو كده بل تكذبون بالدين بل كتاس نمان آخرت لرا دا آخرت دا انکار دا وجنه دا انسان دوکه شوی دا پا اللہ بانی که دا آخرت منلی چه سباز اللہ تا پیشکی که ما پا اللہ بانی دوکه کی دلی یا کلا ردع دا کلا هیچ شریط تا لغرور پا اللہ نده پا کار پا اللہ بانی ما دوکه کی که انسان خود تولی دوکه شوی بل تو کذبون بی دین بلکی تاسو دروغ جن کنی آخرت لرا دین یا دا جزا ورست تاسو دروغ جن کنی نپا دیو جب اللہ دوکه شولی وإن عليكم لحافظين ويقينا بتاس مقرر دي حفاظت کو ان کی ملائک کراما كاتبين چنگا عزت من ملائک دی لکھن کی رستا سو اعمال لرا يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون پویگی پاغ سجتا سو کوی نوس بدوڑلی جوڑی ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين ان الابرار لفي نعيم يقينا كامل نكان داو پنیمتونگی شدايد بدن روح تی کمل لو جو ملائکی دی کیلگی دی وان الفجار لفي جحيم او يقينا فرمان داو پور گرم کی يسلونها يوم الدين داخلي جبا دغ جهنم تا پورز د سزا او د جزا وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين او دیو بنئی د دی ور نغایب چې چرته دی پټ شي اوس دا غرض هیبت الله بیان کړي دا وړو ورځ نه ده وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ما يوم الدين تصپو کړه چې صدا ورځ د جزا ثم ما ادراك ما يوم الدين به د تیم چې تصپو کړه چې صدا ورځ د جزا ان دیر ہے بچی دا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله پکم ورځ باندې چې دا ورځ راشي نو لا تملك النفس نو اختیار باندې یو نفس لنفس د بل نفس د پاره شین معمولی وانت اختیار چې هغه د الله د عذاب نه د مصیبت او تکلیف نه بچ کی لکه دنیا کې پلار د بچو د پاره خاوند د خزه د پاره کوشش کی لګي الته دا اختیار نشته والامر او اختیار چې دی یوم ایدن په دغه ورځ لله صرف د الله د بل چا واګ بنه چلی الامر حکم به صرف د الله د بل چا هیڅ حکم بنه چلی دام څوک نشي کولای چې سوري د چرته کینی یا ولاړ له پزما کې بنه کینی دا اختیار نشته ده طول وقت رب العالمين